تلبنگنو تغون دی ورواز من فکرونو من بکو تلفدائی وی گناستا فخوزونو تلبنگنو تغون دی ورواز من فکرونو من بکو تلفدائی وی بنگنو بنگنو کڑا بمبارا من بادی نسو نسو ہارا لارا من بادی نسو نسو ہارا لارا خلاص دے نشی مگر غربیا پکا منو بکو تلفدائی وی گناستا فخوزونو تلبنگنو تغون دی ورواز من فکرونو من بکو تلفدائی وی گناستا فخوزونو دکبر جام جام دیرا نسکور شو ٹولی نڑائی نڑائی تا دی مختور شو ٹولی نڑائی نڑائی تا دی مختور شو زککلی ٹولی بیستاری درزینے نور ملکونو ممبکو تلفدائی وی گناستا فخوزونو تلبنگنو تغون دی ورواز من فکرونو من بکو تلفدائی وی گناستا فخوزونو اٹمی قوات قوات دی پگنڈو شو سپر طاقت طاقت دی پسلگو شو سپر طاقت طاقت دی پسل گوشو سپر پاور مکڑلو سپر درتا پتک تکونو ممبکو تلفدائی بری گناستا فخوزونو تلبنگنو مزائل ورواز من فکرونو بکو تلفدائی بری گناستا فخوزونو شور دیوی جوڑ جوڑ دالوتکو کنروی کشا کشا لچور لکو کنروی کشا کشا لچور لکو چه درتاو خایو منظور غلیما دا ایمانونو من بکو تلفدائی بری گناستا فخوزونو تلبنگنو مزائل ورواز من فکرونو من بکو تلفدائی بری گناستا فخوزونو دغا و غچ غچ د شاهدانو زمون د ورونو ورونو اسیرانو زمون د ورونو ورونو اسیرانو چې دی بلی گسرو ورونا لمبي په مرکزونو بکو تلفدائی بری گناستا فخوزونو تلبنگنو تغون دی ورواز من فکرونو من بکو تلفدائی بری گناستا فخوزونو واخلع عبرت شرقیانو هم دا چنگیز چنگیز او انگریزانو هم دا چنگیز چنگیز او انگریزانو وای هلال چی تیر تاریخ ولولیز مونگ دا نیکونو مونگ بکو تلف دای بریدو ناستا فخوزونو تلبنگنو تو غندی ورواز من فکرونو من بکو تلفی دای بریدو ناستا ففوزونو من بکو تلفی دای بریدو ناستا ففوزونو.